To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest 5 poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym złożonych przez senatora PiS-u. W Senacie jest nasza reporterka, za chwilę się z nią połączymy. Bez prądu po burzach 25 tysięcy domów, jest także ostrzeżenie przed wichurami. Podpis Matejki na pergaminie z 1874 roku. Na cenne odkrycie natrafiono w wawelskich kryptach. Są poprawki PiS-u do ustawy o Sądzie Najwyższym. W sumie 5 złożył senator Prawa i Sprawiedliwości Aleksander Bobko. Kwestionuje m.in. wygaszenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. Ty przed chwilą rozmawiałaś z senatorem Bobko. Dlaczego zgłosił te poprawki, skoro w nocy komisja zdecydowała, żeby przyjąć ustawę bez poprawek? No przede wszystkim dlatego, że senator Aleksander Bobko, jak sam mi powiedział, nie jest członkiem Senackiej Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji i nie przysłuchiwał się jej nocnym obradom. A po drugie nabrał wątpliwości po przeczytaniu konkretnych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a konkretnie chodzi o poprawkę, która pozwala wygaszać kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Konstytucja przewiduje, że pełni on kadencję 6 lat. Przygotowałem się dzisiaj do obrad i poinformowałem klub, że taką poprawkę mam zamiar przedstawić i to zrobiłem. Przestudiowałem konstytucję, a powiedziałem, że w ustawie coś jest z tym nie tak. No i w związku z tym senator Aleksander Bobko chce, żeby ta ustawa wyglądała właśnie inaczej, dlatego zgłosił poprawki, w sumie 5, dotyczące kadencji prezesa Sądu Najwyższego. Zgłoszenie tych poprawek oznacza, że Senat będzie musiał ogłosić przerwę, zwołać posiedzenie senackiej komisji, która zaopiniuje poprawki, a potem znów debata i dyskusja przeniesie się na salę plenarną Senatu. To Senat i Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. A w poniedziałek w sprawie zmiany w Sądzie Najwyższym pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Około 25 tysięcy domów bez prądu po burzy. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Strażacy z Podkarpacia do tej pory wyjeżdżali około 100 razy. No i to na pewno nie koniec. Zwraca uwagę Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Większość naszych interwencji dotyczyła usuwania połamanych drzew oraz konarów leżących na chodnikach, jezdniach i posesjach. W 30 przypadkach pompowaliśmy wodę z zalanych budynków. Silne podmuchy wiatru uszkodziły pokrycia dachowe na 4 budynkach. W Rzeszowie cały czas trwa usuwanie skutków nawałnicy, która po południu przetoczyła się nad miastem. W tej chwili jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu miasta nie wracają praktycznie do garaży. Na terenie miasta także działają jednostki ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu rzeszowskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością do 60 km na godzinę. Potrzeba dawców do transplantacji wątroby alarmują lekarze. Co roku w Polsce wykonuje się około 350 do 360 operacji, a w kolejce musi czekać 160 osób. Robert Kucharski jest lekarzem i pacjentem, który miał przeszczepioną wątrobę z powodu choroby autoimmunologicznej. Do czasu przeszczepienia w sumie czułem się dobrze i większych objawów nie było, oprócz może swędzącej skóry. I to też jest wskazanie do transplantacji, jako świąt skóry, który nie udaje nam się opanować lekami. I po transplantacji pierwsze miesiące na pewno były ciężkie, ale z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej i wróciłem na studia, ukończyłem te studia. A w Polsce od połowy lat 90. do końca ubiegłego roku wykonano około 4000 transplantacji wątroby. Dokument podpisany przez Jana Matejkę, znaleziony w wawelskich kryptach. Na odkrycie wpadli konserwatorzy pracujący przy 4 sarkofagach królewskich. Na dnie jednego z nich odkryto metalową tubę. W środku był pergamin z 1874 roku z opisem konserwacji grobu sprzed blisko 150 lat. Podpisało się pod nim kilku wybitnych krakowian, mówi Maciej Wilamowski ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. A wśród tych podpisów widzimy także podpis Jana Matejki, ówczesnego dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych, poprzedniczki dzisiejszej krakowskiej ASP. Brał w tym udział i swoim własnoręcznym podpisem także ten dokument wzbogacił. Podczas trwającej od już 2 lat konserwacji sarkofagów królewskich jest to pierwszy przypadek dokumentu, który upamiętniał konserwację XIX-wieczną. Z dokumentu wynika, że konserwatorzy w 1874 roku sporządzili jeszcze dwie jego kopie. Pierwsza miała trafić do archiwum katedry na Wawelu, a druga do zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Jeżeli uda się je odnaleźć, oryginał z powrotem trafi do tuby i wnętrza odnowionego sarkofagu. Jeszcze na koniec zaglądamy na World Games do Wrocławia. Tam na Placu Wolności właśnie rusza koncert kultu. World Games to igrzyska sportów nieolimpijskich. W 33 dyscyplinach rywalizuje ze sobą około 3,5 tysiąca zawodników. Koncert będzie w strefie kibica, tam też można spotkać sportowców biorących udział w zmaganiach, a zawody potrwają do 30 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, we wschodniej połowie kraju miejscami opady deszczu i burze. Temperatura od 13 do 17 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich miejscami tylko 11. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami opady deszczu, na południu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni Celsjusza na północy do 28-30 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Corolla w cenie już od 63 900 zł z klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp Nagawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy. Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Punkty Witaj to 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen, skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen, podróżuj z nami! No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Słońce i jodowane powietrze, piękne okoliczności przyrody, szum fal i lokalne ptactwo. Hotel Sopot. Korzystaj z zabiegów spa i poznaj regionalną kuchnię. Idź na prywatną plażę, opalaj się. Wypocznij w hotelu Sopot. www.hotelsopot.eu. Skarbie, przez te 4 lata bardzo się z tobą zżyłam. Przeżyliśmy wiele cudnych chwil, ale muszę cię zostawić. On zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Kup sobie atrakcyjnego Citroena C4 Cactus już za 649 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej, w programie Simply Drive z gwarancją odkupu. I rozstań się z nim za 4 lata dla młodszego, bez skrupułów. Oferta dla firm. Szczegóły na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 20. A za oknem jeszcze prawie, można tak powiedzieć, prawie widno. No i co my tu dzisiaj mamy? Tak się poukładało. 11 do góry, 14 w dół, 4 zajmują pozycję sprzed tygodnia i będzie tylko jedna nowość, ale nie wcale od niej zaczynamy. Pan Tomek zapytał, w jakiej dyscyplinie mógłby pan wystąpić na World Games i żeby to nie było prowadzenie listy przebojów trójki. Panie Tomku, tak myślę, pan jest mistrzem w gotowaniu makaronu al dente, to ja w kotletach mielonych mógłbym wystąpić, gdyby taka konkurencja była, tak mniej więcej. Nie sprawdziłem się w tym tygodniu, miałem się opiekować Coldplayem. All I Can Think About Is You. Minus 5 na 30, 3 tygodnie na liście, ale powiem państwu, że nowa piosenka Coldplay będzie także w zestawie do głosowania. To przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Głosowanie rozpocznie się za niecałe 2 godziny. Słabo nam się udało. All I Can Think About Is You, Coldplay w tym tygodniu otwiera pierwszą 30 na miejscu 30. List od Wojtka, Michała i Stasia. Ostatnio pisali do druha zastępowego Piotra Meca z Namibii. Tym razem kończymy objazd Gruzji i Armenii. Michał, lat 11, czeka na Foo Fighters. Staś, lat 14, czeka na Coldplay. Stasiu, no to już teraz więcej nie będzie. A tata zrelaksowany. Pozdrowienia serdeczne. Blanche, City Lights na 29. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. Only I receive the stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives. But keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into all alone in the flame of doubt. are we going to lose it all? To lose it all? To lose it all? No, oczko do góry, ale jednak City Lights Blanche na miejscu 29. 1851 lista, kwadrans po 20, za oknem ciągle widno. Blada, blada. Tila, 4 tygodnie na liście, 2 w dół na 28. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, jak tamta flaga, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white, white, red, red, white, white, red. To się nie może tak skończyć, ale to zależy od głosów. Poprosimy Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, Blada, Tila na miejscu 28. Dziś w tonacji Trójki Piotr Metz przypomniał tę piosenkę w oryginalnym wykonaniu Mira Kowasińska, a tu Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, W co mam wierzyć. 24 tygodnie na liście, dziś na 27. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam swoim mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, w co mam wierzyć, w tym tygodniu na miejscu 27 w 1851 liście. Trójka z trójkami w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ptaszkowa. Dzień dobry. Ma 33, 333, dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Magdalena. Tak, Magdalena. Paweł. Tak jest. Max. Tak, zgadza się. Po twarzach widzę, że w Darłowie było ładne słońce. Oczywiście potwierdzamy i widać na naszych twarzach opalenisne. No właśnie, szkoda wracać. Szkoda, ale jedziemy z przystankiem na listę Trójki w Trójce. No właśnie, przed chwilą dostałem wiadomość, że pożary w Czarnogórze w Chorwacji. U nas chyba nie jest tak najgorzej tym razem. No, tym razem burze dają bardziej się we znaki. Powyrywane właśnie drzewa, opady, na to trzeba bardziej uważać. No ale ostrożnie z ogniem, zawsze trzeba się obchodzić w czasie wakacji. Mówimy o tym, bo pan Paweł jest strażakiem. Dokładnie tak, nic się nie zmieniło. Cały czas gaszę pożary, nie tylko. No i wybraliście sobie piosenkę Mississippi w ogniu, to właśnie będzie teraz. Tak jest, na miejscu 26 z 22 o 41 tygodni na liście Mississippi w ogniu, organek. Rekordzistka. Pozdrowienia dla was, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy również, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Organek. Mississippi w ogniu, tak, to organek rekordowo, 41 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 26. I jeszcze trochę żużlu, Atlas Rise, Metallica, 34 tygodnie, dziś na 25. Atlas Rise, Metallica, 34 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 25. Słuchacz zauważył, że była już kiedyś piosenka o Bladej, Beatlesów, o Bladi, o Blada. Począwszy od Kaina, Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski, 24. Przeciągają barzyny. mutualizmy i superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podładą, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawią swe bosy. Pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Agenci konkurenci pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od klisza, zwalą się po zniszcza. Natalia Niemel, Krzysztof Zalewski, począwszy od Kaina, dwa tygodnie na liście, pięć oczek do góry na miejsce 24. A teraz premieras. Mówiłem, że dzisiaj mamy tylko jedną nowość na 23. Z miasta Anita Lipnicka. Wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, których nie rozumiem. Zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy.

sound. All it only must be the judgment day. Way they roll. Ci, którzy byli na koncertach Beth w Łodzi i w Katowicach, twierdzą i piszą i mówią, że było fantastycznie. Jazzman Beth Hart na miejscu 22. 21 Steven Wilson i Ninette Taye. Tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. Comfort for me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. We'll be alone now, it doesn't bother me. But not knowing you are, well, that's been hell, you see. About a thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Szkoda, że Steven nie zaproponował tego duetu Edycie Bartosiewicz-Peraya. z Ninetta Ye. 7 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce 21. 1851 notowanie listy 19 do 21. No a to już słychać, że kult. 34 tygodnie na liście, dziś na 20. Wstyd. Będzie w gazecie, z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu, raz powolutku, a raz od razu. Właściwie jeśli coś jest ponad 30 tygodni na liście, to już nam się robi taki top wszechczasów. Kult 34, Deep Purple 31 tygodni na liście, Time for Bedlam na 19. You're sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. Tit of the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Ciągle świetnie brzmi Time for Bedlam, Deep Purple, 31 tygodni na liście, dzisiaj minus 3 na miejsce 19. Tak się też zdarza, 18, 18, 18, czyli z 18 na 18 i 18 tygodni na liście. O przyjaźni, Piotr Bukartyk. Tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, znowu być z nim? Piotr Bukartyk, o przyjaźni, 18 tygodni na liście, dziś na 18. I mamy niespodziankę z 23 na 17. Ten sam Piotr Bukartyk, Leje wieje.

Żużel, czyli World Games we Wrocławiu, w zawodach żużlowych. Oni chyba wysoko, nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś taki żużel dzisiaj, chyba już nie. Foo Fighters na miejscu 16, na 15, z 12 i 13 tygodni na liście Smell the Roses, Roger Waters. Smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Fani Rogera Watersa będą zadowoleni. Jest najnowszy singiel i pewnie też pojawi się w zestawie Smell the Roses. 13 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 15. To jest 1851 wydanie listy przybyłych programu trzeciego. To wygląda na to, że pierwsza czternastka po 21, a za 2,5 minuty w Trójce Wiadomości. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst. Słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 zł. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Słońce i jodowane powietrze, piękne okoliczności przyrody, szum fal i lokalne ptactwo. Hotel Sopot. Korzystaj z zabiegów spa i poznaj regionalną kuchnię. Idź na prywatną plażę, opalaj się. Wypocznij w hotelu Sopot. www.hotelsopot.eu. Cześć. Tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.